पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कांडशाखीय बृहदारण्यक परिषद द्वितीय अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण के दशम कंडिका के ऊपर भाष्य के आदि कुछ एक वार्तिक विशेष आ गए। भाष्य टीका हो गए थे, एक वार्तिक है उसकी व्याख्या चल रही थी। वार्तिक की व्याख्या चल रही थी। भाष्यकार ने कहा था एवं मंत्र ब्राह्मण ग्रह अष्टविध ब्राह्मण है, आठ प्रकार के ब्राह्मण भाग है और मंत्र दीर्घ जो शाम इन्हीं को लेना चाहिए यहाँ पर, अन्य प्रसिद्ध इतिहास आदि को नहीं चाहिए। यहाँ इतिहास आदि शब्द जितने भी आए, इतिहास पुराण उपनिषद विद्या जो भी आए, हाँ माने सब वेद घटित ही करना, ब्राह्मण भाग के वेद को लेना। क्यों? प्रसिद्ध इतिहास आदि जो है ना विश्वसित नहीं है, किसी पुरुष के अधीन होकर के बने हुए हैं, श्वास लेने के समान अनायास नहीं हुए, परिश्रम के द्वारा सिद्ध है सब, भाष्यकार का अभिप्राय है। वार्तिककार कहते हैं नहीं नहीं, माने वेदों में जो कहा इतिहास आदि वो तो लेंगे, किंतु साथ साथ प्रसिद्ध जो इतिहास आदि को भी लेना चाहिए, ये भी साथ में लेना चाहिए, उनको भी छोड़ना नहीं चाहिए, ये भी है, वो भी वेद मूलक ही हैं, यही वार्तिककार का आग्रह है, वो भी लेना चाहिए कर कहा था। तो शंका होती है कि देखो व्याख्या के बिना विशेष ज्ञान नहीं होता, व्याख्या चाहिए। वो मूल ग्रंथ की व्याख्या है, इतिहास आदि जितने भी हैं वेद के व्याख्या रूप में है, और मनु जी ने भी कहा है वेद और इतिहास के द्वारा वेद की समृद्धि करें, ये पुष्टि करने वाले होते हैं। व्याख्या इसी में व्याख्या है, वहाँ संक्षेप में है, वेद में एक एक वाक्य संक्षेप में है, उसकी व्याख्या ये इतिहास आदि के द्वारा माने जानकारी देने के लिए बनाया गया है, एक शब्द को लेकर के एक ग्रंथ बना दिया, पुराण आदि इतिहास आदि ऐसे हैं। तो व्याकरण में एक परिभाषा है, व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संध्याद अलक्षणम, यह है माने शंका आई वहाँ जब अण प्रत्याहार बोलते हैं, पूर्वण आकार से लिया जाता हमेशा, और इण बोलते हैं तो पर अणकार से लिया जाता है, दो बार अणकार है वहाँ, आई गुण एक बार अणकार है और एक लण में लकार है, दो बार लकार छठे सूत्र में प्रथम सूत्र में है। जब अण कहते हैं तो अणवित सवर्ण सा प्रत्यय में तो पर अणकार लिया जाता जो भी होगा, बाकी अण कहने पर आई वो यही आते हैं, और इण बोलने पर हमेशा पर्णकार होता है। तो ये कैसे जाना जाए कि ये ढकार दो लगा हुआ है, इसके क्या तात्पर्य समझे, ये कहने पर वहाँ ये कहा व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संध्याद अलक्षण, आगे व्याख्या होगी। तो व्याख्यान के द्वारा ही विशेष ज्ञान होता है, केवल संदेह करने मात्र से लक्षण में अलक्षणत्व तो नहीं रहता, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ भी यही बोलते हैं, ये कहा नहीं व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति ने आयात, ये युक्ति है, व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संध्याद अलक्षणम, ये न्याय मानी युक्ति। व्याख्यातृवाक्य आदेर, जो व्याख्यातृवाक्य हैं कौन, इतिहास आदि प्रसिद्ध इतिहास आदि जो व्याख्याता के वाक्य हैं, व्यास आदि के जो वाक्य हैं, व्याख्यातृवाक्य आदेर वाक्याद वेदार्थ निर्णय, जो उसके द्वारा यदि इतिहास आदि के द्वारा वेदार्थ निर्णय होता है तो ये होगा कि वेद में निरपेक्ष प्रामाण्य नहीं होगा, ये शंका आ सकती है। यदि व्याख्यान के माध्यम से वेद का निर्णय, वेद के अर्थ का निर्णय करना हो तो वेद में निरपेक्ष प्रामाण्य नहीं रहेगा, इतिहास आदि की अपेक्षा पूर्वक हो, ये शंका भी नहीं है, ये कहना चाहते हैं। व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति न्यायात व्याख्यातृवाक्याद वेदार्थ निर्णय, वेद के अर्थ के निर्णय में व्याख्याताओं को जो वाक्य है इतिहास पुराण आदि उनके द्वारा होने पर तद अपेक्षया, उसकी अपेक्षा रख रहा वेद किसकी, इतिहास पुराण आदि का, तेषाम अपेक्षा तद अपेक्षा, उनकी अपेक्षा रखने से वेदो अनपेक्षम, अनपेक्ष प्रामाण्यम, वेद में अनपेक्ष प्रामाण्य होगा, ये शंका भी नहीं हो सकती। कहा न जहाती पूर्व में है, ऐसा भी त्यागता नहीं, माने स्वतंत्र प्रामाण्य को त्यागता भी नहीं वेद, माने इतिहास आदि के माध्यम से वेद का अर्थ यदि निर्णय करना है तो वेद सापेक्ष होगा, अपने प्रामाण्य में इतिहास आदि की अपेक्षा करेगा, ऐसे उसको भी नहीं होता। अपने निरपेक्ष प्रामाण्य को त्यागता नहीं है वेद। क्यों नहीं त्यागता? तो भारतीकार कहते हैं इतिहासादेरभी वेदवत प्रामाण्य, माने ये तो हो गया, इसका अर्थ हो गया, ये इतिहास आदि के शब्द का अर्थ हो गया। इतिहास पुराण आदेर वेद मूलक तो कारण आते, भारतीकार कहा इतिहास पुराण आदि जो है ना वेद मूलक है, ये वेद मूलत्व कारणात् प्रामाण्यम, प्रामाण्य इनमें है इतिहास आदि में। क्यों? वेद मूलक होने से, वेद में जो कहा वही बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ प्रामाण्य आता है। प्रामाण्यम नान्यथा तस्य प्रामाण्य उपपद्यते, इतिहास पुराण तस्य मन इतिहास पुराण आदे अन्यथा प्रामाण्यम न उपपद्यते, यदि वेद मूलक न हो तो प्रामाण्य नहीं आएगा, यही इसका अर्थ हो गया। आगे कहते हैं इतिहासादेर भी वेदवत प्रामाण्य शंका होगी, इतिहास आदि भी वेद के समान यदि प्रमाण हैं, महाभारत आदि जो इतिहास आदि भी वेद के समान निरपेक्ष प्रमाण वाले हैं, तो इतिहासादेर भी वेदवत प्रामाण्य, वेद के समान प्रामाण्य मानने पर कुतस्तद अपेक्षा, फिर उसके लिए वेद की अपेक्षा क्यों, प्रामाण्य के लिए इतिहास आदि क्यों अपेक्षा रखेंगे, स्वतंत्र होंगे, होता तद अपेक्षा प्रामाण्य की अपेक्षा क्यों, फिर वेद के द्वारा क्यों? कहते हैं स्वतः एव तद योगा, स्वयं ही प्रामाण्य होगा उनमें, ये शंका आ गई, ये शंका हो सकती है। स्वतः प्रमाण हो जाएंगे तब वेद के समान, वेद जैसे निरपेक्ष प्रमाण है ये भी निरपेक्ष प्रमाण हो गए, तो वेद मूलक क्यों बोलना है इनको, वेद के प्रामाण्य से प्रामाण्य घोषित क्यों, ये शंका आ गई। तो उत्तर दिया प्रत्यक्ष इत्यादि शब्द से कहा, प्रत्यक्ष वेद वचनम विरुद्धम तेषु यद वच बुद्धवाक्यादिवत्तावत् तत् बुद्ध वाक्यादिवत्तादृक् त्याज्यम श्रुति विरोधत। ये स्मृतियों में जो है ना इतिहास पुराण आदि दो प्रकार के वाक्य आते हैं, कुछ वेद विरुद्ध वाक्य भी आता है, कुछ वेद के अनुकूल वाक्य हैं, तो वेद के द्वारा ही प्रामाण्य इसलिए लेना है कि वेद मूलक जो कहा होगा वो मानना है, जो वेद मूलक नहीं हुआ जैसे बुद्ध का वाक्य है उसके समान त्याग देना है। इसके लिए स्वतंत्र प्रामाण्य इनमें नहीं कहा जाता, क्यों, वेद के कसौटी में डाल करके यदि वेद मूलक है वो प्रामाण्य, इनमें भी कुछ वाक्य ऐसे आएंगे वेद विरुद्ध भी होते हैं कहीं कहीं, उसको त्याग दिया जाता है। इसके लिए है वेद मूलक कहा, ये कहा प्रत्यक्ष वेद वचन विरुद्धम तेषु यद वच, प्रत्यक्ष जो वेद है वेद के वचन है उसके विरोध में, इनमें जो वेद के विरुद्ध वचन कहीं होगा यदि इतिहास आदि पुराण आदि में, तो बुद्धवत वाक्य आदिवत जैसे बुद्ध के वाक्य आदि हैं, तादृक जो इस प्रकार के होंगे माने वेद विरुद्ध कहने वाले कोई होंगे, त्याज्यम श्रुति विरोध, श्रुति के विरोध होने से त्याग देना चाहिए उसको, ऐसी स्थिति है उसको नहीं लिया जाता है। इसलिए वेद मूलक ही प्रमाण होंगे, स्वतंत्र प्रमाण ये नहीं है इतिहास आदि, ये अर्थ आया। ठीक है, हम कहते हैं कथम अत्र प्रसिद्ध इतिहास आदि ग्रहे कर्तंत्र स्मृति ईश्वर से अत्र कर्तृत्व श्रुतेर आशंका हम, इस यहाँ पर माने यहाँ अभी जो प्रसंग चल रहा है यहाँ, अत्र प्रसिद्ध इतिहास आदि ग्रहे, जो प्रसिद्ध इतिहास आदि है महाभारत आदि पुराण आदि हैं इनके ग्रहण में कर्तंत्र स्मृति, कर्तंत्र अन्य कर्ता का स्मरण जो है, व्यास आदि का जो स्मरण हो रहा है वहाँ स्मृति, कर्तंत्र स्मृति जो है वह अन्य कर्ता का जो स्मरण है, ईश्वर से अत्र कर्तृत्व अन्य की कर्ता, यह शंका होती है अन्य कर्ता का स्मरण ही कैसे होगा, ईश्वर कर्ता है ना सबका, पुराण आदि भी ईश्वर बनाता है, यह शंका आ गई। कर्तृत्व श्रुते ईश्वर से अत्र कर्तृत्व स्थान में ईश्वरी कर्ता सुना है यहाँ, सब सब ईश्वर से निकले हैं कहा हुआ है, इस शंका आने पर उत्तर देते हैं न च कहा, नचे स्वरादिरेकेण कश्चित् स्रष्टा स्रष्टा विपीयते इतिहास पुराणादेश तदन्यस्येह कार्यता कहा। भारतीकार कहते हैं ईश्वर से अतिरिक्त तो कोई कर्ता नहीं, ईश्वर ही करता है, अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म ही करता होगा, है ब्रह्म किंतु शुद्ध ब्रह्म नहीं, अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म वही ईश्वर होता है, वही है। न च ईश्वरातिरेकेण ईश्वर से अतिरिक्त रूप से कश्चित कर्ता अभिवेद, कोई भी स्रष्टा यहाँ करता, स्रष्टा कोई भी नहीं स्वीकार नहीं किया जाता वेदांत में, वेदांत में जगत के स्रष्टा एक ही माना जाता है। इतिहास पुराण आदि कश्चित स्रष्टा न अभिवेते है, इतिहास पुराण आदि का अन्य कर्ता नहीं माना जाता, ईश्वर ही है, परंपरा से कर्ता वही है, ईश्वर को ही लेना है। तदन्य से यह कार्यता, क्यों ईश्वर से भिन्न जितने भी हैं वो सब कार्य कोटि में आते हैं, किस में आते हैं? हाँ, कार्य कारण में मूल कारण तो ईश्वर ही है, उससे अन्य कार्य कोटि में है। तो कार्य से कुछ होना नहीं है, कारण से होगा, जगत के सृष्टा ईश्वरी है, ये कहा। ठीक है, मैं कहते इस बात यह इति च सिद्धांत उक्ति, जो यह माने सिद्धांत में, यह शब्द है ना भारतीय में, उसका अर्थ इस सिद्धांत वेदांत सिद्धांत में, अद्वैत सिद्धांत में एक ही कर्ता माना जाता है, कौन? ईश्वर, अन्य कर्ता नहीं माना जाता, यही है। आगे तो परस्य व्यासादि रूपेण पुराणादि कारणत्वं साधयति, परमात्मा ही व्यासादि रूप से पुराण का, पुराण आदि का साधन परमात्मा ही है, ईश्वरी है, किंतु व्यासादि रूप से बनाते हैं, व्यासादि रूप से ईश्वर ही माने पुराण आदि के सृष्टा होते हैं कहना चाहते हैं। परस्य व्यासादि रूपेण पुराण आदि कारण, तो पुराण आदि का कारण तो परमात्मा में ही है, ईश्वर में ही है, किंतु व्यासादि रूप से, किस रूप से? व्यासादि रूप से, इसके लिए दृष्टांत देते हैं, कारणत्वम इत्यादि कहा। कारणत्वम प्रमाणेन यस्य साक्षात विनिश्चितम, प्रमाण के द्वारा जिसमें कारणत्व निश्चय किया गया, यही कारण है करके निश्चय किया गया है, वही अपि तत्कार्यकर्तृत्व तदेव अभ्युगम्यते, उसके कार्य का कर्ता होने पर भी, जो परमात्मा के पुराण आदि का कार्य का कर्ता होंगे, किंतु कारणत्व तो कहाँ सिद्ध किया शास्त्रों के द्वारा? ईश्वर में सिद्ध किया है। कारणत्व प्रमाण है ना, वेद प्रमाण के द्वारा कारण जो है ईश्वर में जो सिद्ध है, निश्चित हुआ है, अपि तत् कार्य करते थे, यद्यपि वो कार्य का कर्ता है, कौन? व्यास आदि, किसके? पुराण आदि कार्य का कर्ता है, कर्तृत्व तदेव अभ्युपगम्यते, उसी को मान लिया जाता है कर्ता रूप से, किसी ईश्वर को ही लिया जाता है, इनको नहीं माना जाता, क्योंकि वेदांत में ईश्वर को ही कर्ता माना हुआ है, यही है। ठीक है, इसको कहते हैं परस्य अज्ञान द्वारा, परमात्मा जो है ना शुद्ध ब्रह्म तो जगत का कर्ता बनता नहीं है, पुराण आदि का कर्ता बनता नहीं है, किंतु परस्य अज्ञान द्वारा, अज्ञान द्वारा माने अज्ञान विशिष्ट जो ब्रह्म है ईश्वर, परस्य अज्ञान द्वारा, अज्ञान के द्वारा परमात्मा जो हो वो है सर्व कारण, सबका कारण वही है, सबका कारण वही है, एक ही मात्र कारण है, यही है परमात्मा, अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म जो होगा वही कारण है सबका, सर्व कारणतया ताया सभी कारण होने से, श्रुत्यादि सिद्धत्वाद, सर्व कारणत्व में श्रुत्यादि के द्वारा सिद्ध है, श्रुति स्मृति आदि सब यही बोलते हैं, परमात्मा ही कारण है जगत, सभी कर्तक परमात्मा ही कारण वही है जगत का, श्रुत्यादि आदि से स्मृति लेना, श्रुति स्मृति आदि से सिद्ध है सब बात, सिद्धत्वाद तत्कार्य व्यासादे, वो परमात्मा का कार्य जो व्यासादि हैं, व्यासादे इतिहास आदो कर्तृत्व स्मृते, उसका कार्य कोटि में है व्यासादि, सबका कर्ता तो परमात्मा अज्ञान विशिष्ट आत्मा है, और उसका कार्य व्यासादि हैं, और उनके द्वारा जो इतिहास आदि पुराण आदि के कर्तृत्व में जो स्मरण हो रहा है व्यासादि में, यही कहते हैं तत्कार्य व्यासादे, उस परमात्मा का कार्य जो व्यासादि हैं उनका इतिहास आदो कर्तृत्व स्मृते, इतिहास आदि का कर्ता रूप से स्मरण होने से मृत रवि, ये जो स्मृति होंगे वो भी तदेव ब्रह्म तत्र तत्र तद्रूपेण कारण, वही जो ब्रह्म है तत्त रूप से वही कारण, उन स्मृतियों का कारण भी वही ब्रह्म ही है, अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म वही है, अन्य नहीं, एक ही कारण माना गया है जगत, जगत के कारण एक ही माना गया, परमात्मा को माना गया है, कि ये तो वह इमान भूतान जातानी ये न जातानी जीवंती यम प्रति अभिषम विसंधि तद ब्रह्म, यही है ना कारण, तो वही एक ही माना हुआ है, तो तत्त रूप से कारण वही है, कारण परमात्मा ही है, ये कहा। ये दृष्टांत से कहते हैं, जैसे दृष्टांत के द्वारा बताना चाहते हैं इसको, तदेव रूपेण कारणम, क्यों ऐसा कहा गया? क्वहन्य पुंडरीकाक्षात महाभारत कृत भवेत, कहीं ऐसा कहा है? ये महाभारत बनाने वाले ना पुंडरीकाक्ष से भिन्न कौन हो सकता है? पुंडरीकाक्ष माने भगवान ईश्वर है, पुंडरीकाक्ष से भिन्न और कौन हो सकता है? ऐसा माने परमात्मा ही है महाभारत आदि बनाने वाला, ये कहा है, कहीं स्मृति में है बात, कोई अन्य पुंडरीकाक्षात महाभारत कृत भवेत, ऐसा स्मृति है, ये कोई स्मृति को उद्धरण दिया है, पुंडरीकाक्ष से भिन्न ये जगत का अन्य कर्ता कौन हो सकता है, ऐसा कहा गया है। महाभारत आदि बनाने वाला कौन हो सकता है, वही है पुंडरीकाक्ष ही है, माने व्यास रूप से पुंडरीकाक्ष ने बनाया है, ऐसा समझना है। एक यदि उगते रहते इसका ब्रह्म ही व्यास आदि आत्मना, ब्रह्म ही महाभारत आदि को बनाने वाले ब्रह्म ही है, माने अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म ईश्वरी है। किस रूप से? व्यास आदि रूप से। किस रूप से? व्यास आदि रूप से। ये तृतीयांत है व्यासादि आत्मा। ब्रह्मैव व्यासादि आत्मना व्यासादि रूपेण, व्यासादि रूप से तत्तत् कारणम, उसका कारण जो जो बन रहा है जगत में उसका कारण ईश्वरी है। तत्तत् कारणम इति एतत् दृष्टान्ते नाह, तत्तत् वस्तु का कारण परमात्मा ही होता है, महाभारत आदि का कारण परमात्मा ही होता है। इसमें दृष्टांत को जरा समझाते हैं क्या है, तो कहते हैं बीजमेवांकुरादी नाम यथा कारणम इष्यते, अंकुराद्यात्मना तद्वत् बीजम एव तु कारणम। कहते हैं अंकुरादि नाम आदि से लेना है, स्कंध शाखा प्रशाखा और पत्र पुष्प फल जो बीज के द्वारा जो होने के वाले हैं, तो ये सब बीजम एव अंकुरादि नाम, केवल अंकुर के कारण बीज नहीं, आदि पूरे फल तक बीज ही कारण माना जाता है। तो यहाँ भी जितने भी महाभारत आदि हैं कारण कोई ईश्वरी है, ये कहने के लिए कहा, यही दृष्टांत है। बीजम एव अंकुरादि नाम यथा कारण इष्यते, अंकुरादियों का कारण जिस प्रकार बीज को ही कहा जाता है, इष्यते मैंने कथ्यते। अंकुरादि आत्मना, किस रूप से बीज कारण होगा पत्र आदि का? अंकुरादि रूप से। किस रूप से? पहले अंकुर बनेगा उसके बाद में फिर बड़ा बनेगा, फिर वृक्ष माने ये होगा तना आएंगे, फिर शाखा परशाखा होते होते पत्र पुष्प फल इत्यादि। तत्त रूप से बीज ही कारण है, फल तक का कारण बीज ही है। हम कहते हैं शाखा फल देता है, शाखा नहीं बीज, बीज फल देगा। तद रूप से, किस रूप से? शाखा रूप से इत्यादि। अंकुरादि आत्मना बीजम एव कारणम, तद्वत् बीजम एव तु कारणम, उसी प्रकार जैसे बीज ही कारण, जिस प्रकार माने अंकुरादि का कारण बीज ही होता है, ठीक इसी प्रकार तद्वत् बीजम एव कारण, यहाँ भी बीज क्या है? संसार का बीज परमात्मा ईश्वर वही कारण है। व्यास आदि ने तत्त रूप से इतिहास बनाने वाले परमात्मा ही हैं, उसका कर्ता परमात्मा ही कहा। टीका में देखना आद्य बीज से अंकुरादि हेतुत्व, जो प्रथम बीज है ना अंकुरादि का हेतु है वो। आद्य बीज से अंकुरादि हेतुत्व पत्र पुष्प आदि हेतुत्व अंकुरादेरपि अस्ति। शंका होती है कि प्रथम बीज जो है ना अंकुरादि का कारण होता है, क्या होता है? पत्र पुष्प आदि का कारण है वो अंकुरादि होंगे, पत्र पुष्प का कारण अंकुर बनने के बाद में बनेगा, वो भी तो कारण है अंकुरादि पत्र पुष्प का। आद्य बीज जो शुरुआती बीज है वो अंकुर का कारण है, अंकुर फूटा उसके बाद में आगे बढ़ते बढ़ते पत्र आदि आना है, तो उसके कारण तो अंकुर होगा ना, वो भी तो कारण है, ये शंका है, यही शंका। आद्य बीज से जो प्रथम बीज है वहाँ वृक्ष में जो देखा जाता है, आद्य बीज से अंकुरादि हेतुत्व, अंकुरादि का हेतु है वो मानने पर, पत्र पुष्पादि हेतुत्व अंकुरादे हेरपि अस्ति, तो पत्र पुष्पादि का हेतु तो अंकुरादि में भी है, ये शंका हो गई। इतिहास में क्या कहते हैं? अंकुरादि कहा, अंकुरादि आत्मना अंकुरादि रूप से बीज ही कारण है, पत्र पुष्पादि का कारण बीज ही है अंकुरादि रूप से। किस रूप से? अब परंपरा से वही कारण है। ठीक है, हमें कहते हैं तदात्मना माने अंकुरादि आत्मना अंकुरादि रूप से बीजम एव कारणम है, बीज ही कारण है पत्र पुष्पादि का भी कारणम, पत्र पुष्पादे इति शेष पुष्प पत्र पुष्पादे रपि इति शेष, पत्र पुष्पादि का भी कारण बीज ही होता है तद्रूप से अंकुरादि रूप से। ये कहा तथा ब्रह्मैव, इस प्रकार तद्वत बोला हुआ है वार्तिक में, तथा उसी प्रकार ब्रह्मैव तत्तदात्मना तत्र तत्र कारणम, ब्रह्म ही उस रूप से उन उन स्थानों में कारण बन जाता है ब्रह्म कारण तत्त रूप से, जिस पर अंकुर ही माने में बीज ही अंकुरादि रूप से पत्र पुष्प आदि का कारण बन जाता है उस रूप से, इसी प्रकार ब्रह्म ही तत्त रूप से माने महाभारत आदि बने के कारण वही है व्यास आदि रूप से, यही है वेदांत की स्थिति है, ये बताया। अच्छा तद्वत बोल दिया, अब हो गए। ठीक है आगे, बीजय से अंकुरादि आत्मना पत्रादि हेतुता इत्यत्र नियाम नियामकापेक्षायां दृष्टांत प्रपद्यते इति कहते हैं बीज ही अंकुरादि का कारण होता है, माने पत्र पुष्प तक पूरे बीज ही कारण होता है। इस रूप से पत्रादि हेतुत्व अंकुरादि रूप से पत्रादि का कारण था किस में, बीज में ही है। पत्र पुष्प का कारण बीज है, किस रूप से, अंकुरादि रूप से। इसमें नियामक क्या है, पूर्व पक्षी की शंका, क्या नियामक है इसमें, केवल इतना ही माना जाए बीज से अंकुर आया और अंकुर से आगे पत्ते आदि आने लग गए, ऐसा माना जाए, तत्त कारण माने एक ही कारण क्यों, ये शंका है। बीज से व अंकुरादि आत्मना पत्रादि हेतु हेतुता इत्यत्र बीज ही अंकुरादि रूप से पत्रादि का कारण बीज ही है। इसमें इस विषय में नियामकापेक्षा हम क्या नियामक है, क्या क्या क्या यह युक्ति क्या है, ये अपेक्षा नियामकापेक्षायाम दृष्टांतम प्रपंच दे, दृष्टांत जो होते हैं ना बीज और अंकुर आदि का जो दृष्टांत दिया है, सारा जगत का कारण ब्रह्म है कहने के लिए अंकुर को क्या बीज को दृष्टांत दिया हुआ है, वो दृष्टांत की व्याख्या करते हैं। आद्यंत अयोर कहा, देखो भाई जब बीज वृक्ष आदि जब समाप्त होंगे तो बीज ही रहेगा, और वृक्ष आदि पैदा होने के पहले भी बीज ही था, इसलिए अन्य कारण है, बीज ही है वह कारण। ठीक इस प्रकार यहाँ भी ब्रह्म ही कारण है ये बोल रहा है, ये कहा। आद्यंतयोर यतो बीजम प्रत्यक्षण अवशीयते तस्मात् तन्मध्य कार्येषु बीजम एवास्तु कारणम, यही है युक्ति, यही है क्या युक्ति, ये कहा था नियामक पूछा था, यही है युक्ति। माने आद्यंतयोर यतो बीजम, आदि और अंत में बीज ही तो शेष रहता है, वृक्षनाश होना बीज में ही होना, कहाँ होना है, बीज में ही है, और पैदा होना भी बीज में ही है, आदि में भी बीज अंत में भी बीज, आद्यंतयोर आदि अवस्था और अंतिम अवस्था दोनों में बीज, यही है। ये तो बीज यस्मात् कारणात् बीजम प्रत्यक्षण अविशेषते, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा निश्चय होता है बीज ही था शुरू में, अभी भी बीज रूपी हो गया, ये माना जाता है। तस्मात् इसलिए तन मध्य कार्येषु, आगे जो अंकुरादि से होने वाले जो पत्रादि कार्य हैं जितने भी हैं, तस्मात् तद मध्य कार्येषु बीजम ये वास्तु कारणम, या भी इसी प्रकार बीज को ही कारण माना जाए, कहाँ ब्रह्म को ही कारण माना जाए, इतिहास आदि का कारण जो मध्य कार्य जो व्यास आदि हैं उनके माध्यम से माने ब्रह्म ही कारण है। एक ठीक हम कहते हैं कर्तंत्र स्मृति अविरोधोपि न इतिहास आदि सापेक्षम प्रामाण्यम, अन्य कर्ता का स्मृति का अविरोध है, विरोध नहीं है, माने इस तरह से लगाने पर अन्य जो व्यासादि कर्ता का साथ कोई विरोध भी नहीं आता, तत्त्व रूप से परमात्मा ही जगत को बनाता है, यही है। कर्तंत्र स्मृति अविरोध हो भी, अन्य कर्ता का स्मृति के साथ में कोई विरोध भी नहीं है, अविरोध हो भी न विरोध हो भी न इतिहास आदि सापेक्षम प्रामाण्यम, इतिहास आदि में सापेक्ष प्रामाण्य है, निरपेक्ष प्रामाण्य नहीं इतिहास आदि में, न इतिहास सापेक्षम प्रामाण्य, ये कहना चाहते हैं। निश्चित सूत्र पूर्वादि की शंका है, कर्तंत्र स्मृति अविरोधोपि, माने कर्तंत्र स्मृति का विरोध न होने पर भी जो इतिहास आदि है ना, न सापेक्षम प्रामाण्यम, सापेक्ष प्रमाण नहीं, निरपेक्ष प्रमाण वाले हैं वही भी, वेद के अपेक्षा करके प्रमाणित नहीं है स्मृति है, स्वतंत्र प्रमाण है, ऐसा पूर्वादि की शंका है। क्यों तो कहते हैं वेद निश्चित श्रुतेर, जो निश्चित श्रुति है ना, एवं भाई अरे अस्मादात्मना एतद् ऋग्वेद यजुर्वेद महत्वभूतस्य महत्वभूतस्य एतत् ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद निश्चितम एव कहा है, तो निश्चित श्रुतेर पंचमी है, मात्रा चढ़ा देना चाहिए, निश्चित श्रुतेर वेदवत, जैसे निश्चित श्रुति जो वेद में प्रामाण्य बताती है, इस प्रकार वेदवत अबुद्धिपूर्वकारित्वादि इतिहास आदि स्मृति जितने भी है ना, ये भी अबुद्धिकारी है, अबुद्धिपूर्वकारी है, जैसे वेद अबुद्धिपूर्वक है ऐसा बनाऊ करके नहीं बनाया गया, इस प्रकार ये भी ऐसा ही है, इसलिए अन्य की अपेक्षा नहीं रखेंगे, वेद की अपेक्षा स्वतंत्र प्रमाण हो जाएंगे, ये भी ये शंका आ गई। इस शंका के उत्तर देते हैं, न च कहा न च वेदोक्तितो वेद श्रद्धेयार्थ इहस्यते किंत्वमानत्व हेतूनां वेदस्य वेदवाक्ये स्वसंभवात्, कहते हैं वेदोक्तितः, वेद में कहा है इसलिए श्रद्धेय नहीं मानते वेद को हम, वेद में कहा है इसलिए वेद श्रद्धेय है, श्रद्धा के योग्य, ऐसा नहीं। वेद में प्रमाण्य मानते हैं हम, प्रमाण मानते हैं, श्रद्धा रखते हैं, क्यों? वेद में कहा इसलिए नहीं, क्या है तो कहते फिर। किंतु अमानत्व हेतु नाम वेद वाक्येषु असंभवात्, जो अमानत्व के कारण है वो वेद वाक्य में नहीं है इसलिए उसे हम श्रद्धा रखते हैं। अमानत्व का जो कारण है वो वेद में नहीं है इसलिए हम वेद में श्रद्धा रखते हैं। जो अप्रामाण्य के कारण होते हैं ना वो वेद में नहीं है इसलिए हम श्रद्धा रखते हैं, ये नहीं कि वेद में है इसलिए हम श्रद्धा रखते हैं, ऐसा नहीं है। टीका में कहते हैं अस्य अर्थ, इसका अर्थ कहते हैं निश्वसितम यदि वेद वचन है ना, वेद में आया निश्वसितम यद ऋग्वेद यजुर्वेद आया, माने बुद्धिपूर्वक नहीं है, अनायास निकला है, माने ऐसा बनाऊ करके बुद्धि विचार करके नहीं किया गया, अनायास हुआ है, निश्वसित श्रुति है, यही है जिसके अभी प्रसंग चल रहा है ये दसवें कंडी का। निश्वसितम यदि वेद वचन है, वेद का वचन है ये, अधिपूर्वक उक्तिया, ये धीपूर्वक नहीं है वेद, माने बुद्धिपूर्वक नहीं है, नधि पूर्वक अधिपूर्वक, माने यहाँ धी बुद्धिपूर्वक वेद नहीं कि निश्वसूत्र श्रुति है, कौन सा श्रुति? जैसे श्वास लेने में कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, इस प्रकार वेद के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ा, माने बुद्धिपूर्वक ऐसा काम करूँ करके बिना सोचे एकाएक निकले हैं, ऐसा आया। तो यही है निश्वसितम इति वेद वचन है ना, निश्वसितम ये वेद वचन है, यही दसवें कंडिका में कहा था, इसलिए वेद वचन है ना, अधिपूर्वक उक्तिया, धीपूर्वक नहीं है, न अधिपूर्वक अधिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक नहीं वेद, ऐसे कथन के द्वारा वेदो अनपेक्ष अनपेक्ष प्रमाण्यम न इष्यते, वेद में अनपेक्ष प्रामाण्य नहीं कहा जाता है, अधिपूर्वक होने मात्र से, माने बुद्धिपूर्वक न होने से वेद में प्रामाण्य हम नहीं कहते, ऐसा सिद्धांत ही कहना चाहते हैं। किंतु फिर क्या है, मानांतर दृष्टार्थत्वात् दीनाम अप्रामाण्य हेतु नाम, जो प्रमाणांतर से दृष्ट विषय होते हैं ना उसमें क्या होता है, प्रामाण्य अप्रामाण्य के हेतु हो जाते हो, अन्य प्रमाण के विषय अन्य बताता हो तो वो दृष्टार्थ हो गया, पहले दूसरे प्रमाण से सिद्ध वस्तु को फिर कर रहा हो तो प्रमाण, वो वाक्य प्रमाण नहीं माना जाता, अनुवाद माना जाता है, उसको क्या माना जाता है, अनुवाद माना जाता है, यही है। इस प्रकार मानांतर दृष्टार्थत्वादी नाम जो प्रमाणांतर से दृष्ट विषय है उनका अप्रामाण्य हेतु, वो अप्रामाणिक हेतु है, अन्य प्रमाण के विषय को जो बोलता हो तो वो अप्रामाणिक हेतु होते हैं, प्रामाणिक हेतु नहीं होते, क्यों? अनुवाद कर रहा हो तो प्रमाणांतर से सिद्ध था वो ये बोलता हो ये, तो इसमें प्रामाण्य नहीं माना जाता, इसलिए तद अभावाद वेद में ऐसा नहीं है, प्रामाण्य अप्रामाणिक हेतु वेद में नहीं है, माने मानांतर सिद्ध बात को नहीं करता वो, तो तद अभावाद माने अप्रामाण्य अभावाद, यही है अप्रामाण्य अभावात। इतिहास आदेशतु, और इतिहास आदि में देखें, इतिहास आदेशतु वेद उपब्रह्मकत्वाद, वेद के वृद्धि कराने वाले हैं, मतलब पुष्टि कराने वाले हैं, संक्षिप्त है वेद में और यहाँ पर व्याख्या करके पुष्टि कर दी जाती है जन सामान्य को समझाने के लिए, इतने सूक्ष्म बुद्धि नहीं है कि वेद से अर्थ निकाला जा सके, सूक्ष्म शब्द मन अल्प शब्द बोला जाता है और उसकी व्याख्या के रूप में यह है इतिहास आदेशतु, ये कहा इतिहास आदि जो है ना वो तो वेद उपब्रह्मकत्वाद, वेद के पोषक हैं, ये वेद के अर्थ को विस्तार से बताने वाले हैं। तद दृष्टार्थस्य न अनपेक्षता, ये दृष्टार्थ को भी बताने, वेद में जो कहा उसी को बोलते हैं ये लोग, इसलिए यहाँ अनपेक्ष प्रमाण नहीं है स्मृति आदि में, सापेक्ष है वेद के सापेक्ष, वेद ने जो कहा वही बातें कर रहे हैं, ये स्थिति है। न च इतिहास आदि विषय निश्वसूत्र श्रुति विरोध, यानी इतिहास आदि विषय में निश्वसूत्र श्रुति का विरोध ये भी नहीं हो सकता कहते, माने निश्वसूत्र श्रुति विरोध होगा ना, इतिहास आदि तो प्रयत्नपूर्वक बनाए, धीपूर्वक धीप प्रयत्नपूर्वक बनाया हुआ है तो श्रुति का विरोध होगा, ये शंका भी नहीं। क्यों? परस्माद व्यासादि व्यासादि रूपाद, परमात्मा ही जो व्यासादि रूप में होकर के इतिहास आदि को बनाए हैं, नहीं व्यासादि स्वतंत्र करता नहीं है वहाँ, यही है। परस्मात् परमात्मा से ही व्यासादि रूपात् परस्मात् अनायास है न तद व्यक्ति, अनायास व्यास जी को भी कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा, ये माने इतिहास महाभारत आदि के लिए अनायास हुआ वो भी, परमात्मा से व्यासादि रूप से अनायास इतिहास पुराण आदि बने हुए हैं, बुद्धिपूर्वक करने लगते तो इतना ग्रंथ बनता भी नहीं होगा, माने खुलते गए भीतर से शब्द निकलते आए, अनायास ही हुआ है। ठीक है, तद व्यक्ति माने वो इतिहास आदि की व्यक्ति अभिव्यक्ति है, ये उत्पत्ति नहीं, इतिहास आदि की अभिव्यक्ति है। इतिहास आदि भी परमात्मा से अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्त है व्यासादि रूप से। किस रूप से? परमात्मा व्यासादि रूप होकर के इतिहास आदि की अभिव्यक्ति हुई है। कहते हैं लोकावगत सामर्थ्यम शब्दों वेदेपि बोधक इति न्यायात, एक युक्ति है, लोक में जो शब्द जिस अर्थ का बोधक होता हो तो वेद में भी वो शब्द उसी का बोधक होता है। लोक से अवगत जो जाना हुआ है विषय है, लोकावगत अवगत सामर्थ्य, लोक से जाना गया जो शब्द का सामर्थ्य है, जैसे अग्नि लोक में जलाने के काम करते सामर्थ्य देखा अग्नि में, वैसे वेद में भी अग्नि आए तो वैसे समझना होता है, क्यों अदृश्य है ये दृष्ट है। लोकावगत सामर्थ्यम सामर्थ्य शब्दों, जो लोक से अवगत माने निश्चित किया हुआ सामर्थ्य वाला जो शब्द होता है वह वेदे भी बोधक, वह शब्द वहाँ भी बोधक होता है, ज्ञान कराने वाला होता है, कहाँ वेद में भी। इति न्यायात, ऐसी युक्ति है ये युक्ति से वेद से मानांतर दृष्टार्थत्व पूर्वादि का, क्योंकि लोक में जैसा शब्द का सामर्थ्य देखा जाता है वेद में वैसे देखा जाता है, इस होने क्या होगा तो वेद क्या किसका अपेक्षा रखेगा, लोक की शब्द की अपेक्षा रखेगा। लोकावगत शब्द शब्द सामर्थ्य, जो शब्द में सामर्थ्य है लोक में जैसा है वैसे वेद में भी है, तो इसको लेकर ही काम करेगा वेद, तो अनपेक्ष प्रमाण कहाँ है वेद में, सापेक्ष हो जाएगा, ये शंका है। एक लोकावगत सामर्थ्य शब्दों, तो जिस शब्द का सामर्थ्य लोक से अवगत होता है शब्द वेद भी बोधक, वेद में भी ऐसे ही शब्द बोधक होता है। इतने आयात मान युक्ति से वेद से मानांतर अदृष्टार्थत्व असिद्धम, वेद में जो है ना प्रमाणांतर से अदृष्ट अर्थ का बोधक नहीं हो पा रहा है, लोक में जो शब्द का और सामर्थ्य देखा है उसी को उसने बोलना है, तो मानांतर प्रमाण के द्वारा सिद्ध अर्थ को बताने वाला होने अनुवादक हो जाएगा सारा वेद, तो निरपेक्ष प्रमाण नहीं है उसमें, यही पूर्वादि की शंका है। मानांतर अदृष्टार्थत्व इति असिद्धम इति आशंका, आशंका कर कहा, कहते हैं प्रामाण्यम इत्यादि कहा था, प्रामाण्यम वेदवाक्यानाम न च मानांतर आश्रयात्, लौकिक प्रमाण के आश्रय लेकर के वेद में प्रामाण्य नहीं होता। प्रामाण्यम वेदवाक्यानाम, जो वेदवाक्य वेद के शब्द हैं वाक्य हैं उनमें, न च मानांतर आश्रयात्, प्रमाणांतर के अन्य प्रमाण के आश्रय लेकर नहीं होता, न होने से। अक्षादेर विमानत्व यथोक्ता देव कारण, प्रत्यक्ष आदि में जो प्रमाण होता है ना अन्य प्रमाण को विषय करके होगा तो अनुवादक हो जाएगा प्रत्यक्ष आदि में, अन्य प्रमाण का विषय नहीं होता इसलिए वो प्रमाण माना जाता है। अनुमान के विषय में अनुमान ही काम करेगा, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष काम करेगा, अन्य प्रमाण से अनुवादित नहीं बोलता, स्थिति है। तो जितने भी प्रमाण होते हैं अपने स्वतंत्र होते हैं सब, तो ये वेद वाक्यों में ऐसा लोक अवगत अर्थ को लेकर के वेद में शब्द बोधक नहीं होता, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, हमें कहते हैं पदानाम शक्ति दिया। देखो भाई, वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम, यदि प्रत्येक पद का अर्थ नहीं जानता तो वाक्य का अर्थ नहीं समझेगा। वाक्यार्थ ज्ञान में पदार्थ ज्ञान कारण होते हैं, तत्त पद का अर्थ का ज्ञान जरूरी है। राम गच्छति बोलते समय राम शब्द का अर्थ भी नहीं समझता, क्या है राम, गच्छति के क्रिया का भी नहीं समझता, तो राम गच्छति का अर्थ समझेगा? वाक्य अर्थ ज्ञान में पदार्थ ज्ञान कारण होते हैं, और पदार्थ ज्ञान में शक्ति जो होती है, इस पद की शक्ति कहाँ है, घटा घटा करके बोल दिया, वो शक्ति कहाँ है जानना होता है, माने इसका सामर्थ्य किस में है, घट शब्द की सामर्थ्य, तो शक्ति के कारण से घटा कहने पर जो शक्ति समझने वाला व्यक्ति होगा, इस शब्द की शक्ति इसमें है, इस वस्तु में, समझने वाला एक कम्बग्रीव आत्मान पदार्थ को उठा के लाता है घटम आनय, यदि घट शब्द को अर्थ ही नहीं समझेगा, शक्ति नहीं जानता है कहाँ रहते, घट शब्द के निहित स्वार अर्थ क्या है नहीं समझता, तो घटम आनय कारण से नहीं ला सकता, ऐसा है। पदानाम शक्ति दिया, शक्ति ज्ञान, पदों का जो शक्ति ज्ञान होता है, माने पद पदार्थ का संबंध को शक्ति बोलते हैं, शक्ति दिया। मानांतर अपेक्षत्वपि, प्रमाणांतर के विषय है जरूर, वेदों में भी जो शब्द के शक्ति ज्ञान है ना, प्रमाणांतर के विषय है, होने पर भी वाक्य ज्ञान में कोई यहाँ वाक्य अर्थ ज्ञान में उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती, माने अन्य प्रमाण के विषय नहीं होता, ये कहना चाहते हैं। पदानाम शक्ति दिया, पदों के शक्ति जो का ज्ञान है वह तो अन्य प्रमाणांतर के विषय भी हो जाता है वेद में, ये कहना है। शक्ति क्या होता है, देखो इस शब्द के ये शक्ति है, इस कैसे जाना जाए, ये शब्द के सामर्थ्य इसमें है, मनुष्य शब्द के सामर्थ्य इसमें है, इसको बताता है, ये कैसे जाना जाए। तो शक्ति ग्रह के कई कारण हैं, शक्ति ज्ञान के कई कारण होते हैं। शक्ति माने न्याय, इसमें न्याय सिद्धांत मुक्तावली में कहा है, विश्वनाथ पंचानन ने कहा है, शक्ति ग्रहो व्याकरणोपमानात् कोशाब्द वाक्याद् व्यवहारतश्च वाक्य शेषाद विवृतेर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्ध पदस्य वृद्धा। वृद्धा माने जो शक्ति ज्ञान को समझने वाले ज्ञानी लोग हैं, ऐसा कहते हैं। शक्ति ग्रहो व्याकरण, कहीं कहीं शक्ति ज्ञान व्याकरण से होता है, धातु और प्रत्यय लेकर के अर्थ बना शब्द निकाल देगा, जैसे डुकरे करणे धातु होता है, त्रिज प्रत्यय करते हैं कर्ता अर्थ में करते हैं, तो माने करने वाले को कर्ता माना जाता है, यह अर्थ आ जाता है। त्रिज वहाँ कर्तृकृत, कृत प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है, धातु का अर्थ करना है, और त्रिज प्रत्यय कर्ता अर्थ में करने वाले को कर्ता बोलते हैं। ये शक्ति ग्रह इस तरह से होता है, व्याकरण से होता है। शक्ति ग्रहो व्याकरणोपमानात्, कहीं उपमान से होता है, उसको लाओ करके कहा मैं नहीं जानता हूँ, वो जैसा होता है ऐसा बोल दिया, उसको जानता है जिसको बोला था। गया बगीचे में गया, जैसे केली के पत्ते लाओ बोला, मैं नहीं जानता क्या होता केली, अरे केला का जैसा पत्ता होता ना वैसे होता है ऐसा बोल दिया। वो व्यक्ति बगीचे में जाता है तो देखता है, हाँ केले के पत्ता जैसा यही है केली, निर्णय कर लेता है, उपमान से भी होता है। शक्ति ग्रहो व्याकरणोपमानात् कोशाब्द वाक्यात्, कोश वाक्य से भी होता है, कोश से भी होता है, अमरकोश आदि जो कोश हैं उनसे भी शक्ति ज्ञान हो जाता है, ये शब्द शक्ति यहाँ निहित है कोश। और आप्त वाक्य, आप्त पुरुष के वाक्य से भी शक्ति ज्ञान होता है, ये शब्द का ये अर्थ होता है ऐसा बोल देगा, उससे भी ज्ञान होता है कोशाब्द वाक्यात्। और व्यवहारतश्च, व्यवहार से भी शक्ति ज्ञान होता है, कोशाब्द वाक्यात् व्यवहारतश्च, शक्ति ग्रहो व्याकरणोपमानात् कोशाब्द वाक्यात् व्यवहारतश्च, व्यवहार से भी शक्ति ग्रह हो जाता है। कैसा व्यवहार, एक व्यक्ति है जैसे संस्कृत को नहीं जानता, अन्य भाषी है, तो अब एक जगह संस्कृत चलने वाली जगह में आया, वो संस्कृत जहाँ संस्कृत का प्रयोग होता है वहाँ पहुँचा हुआ है, संस्कृत नहीं जानता, तो वहाँ कैसा ज्ञान होगा, व्यवहार से भी उसको ज्ञान हो जाता है, शक्ति ग्रह का, शक्ति का ज्ञान होगा। जैसे एक उत्तम वृद्ध ने बोला गाम आनय ऐसा बोला, तो दूसरा व्यक्ति सुनने के बाद में एक जानवर को लाता है, और दूसरे बाद वो गाम नय ऐसा बोलता है, गाय को ले जाओ, ये अर्थ होगा उसका, तो वो जानता नहीं संस्कृत, जो व्यवहार देख रहा है, गाम आने में गाम को कहा और गाम नय में भी गाम को कहा, तो गाम शब्द में माने बदला नहीं, केवल आनय और नय में बदला है, जो आनय नये क्रिया है, आनय समझ ले, ले गया लाया था, और नय बोलते ले गया था, और गाम माने जो लाया हुआ पिंड को देख के गाय समझ गया। व्यवहार से भी शक्ति ग्रह हो जाता है, गाम आनय गाम नय गाम बदाना इत्यादि शक्ति ग्रह होता है। शक्ति ग्रहो व्याकरणोपमानात्, व्याकरणोपमानात् कोशाप्त वाक्यात्, कोश वाक्य से और आप्त वाक्य से भी होता है, और व्यवहारता से व्यवहार से भी होता है। वाक्य से शेषात, वाक्य शेष से भी शक्ति ज्ञान हो जाता है, कहीं आ गया संदेह में पड़ गए आप, क्या करना है आगे, और वाक्य पढ़ते जाना, आगे जाने के बाद खुल जाएगा उसका अर्थ। वाक्य से शेषात, वाक्य शेष से भी शक्ति ग्रह हो जाता है, अच्छा वो जो कहा था ना, हाँ ये है, वो ज्ञान हो जाता है वाक्य शेष से भी। वाक्य से शेषात विवृतेर, वाक्य की शेष से व्याख्या से भी होती है, बदंती वाक्य शेष के व्याख्या से भी शक्ति ग्रह हो जाती है, ज्ञान हो जाता है। और सान्निध्यता शब्द पद से वृद्धा कहते हैं, सान्निध्य पद के शब्द, सिद्ध पद सान्निध्य में है, सिद्ध पद है, जानते हैं जिसको, ऐसा पद है सान्निध्य में, उसके द्वारा भी जो माने जिसको नहीं जानते थे उसका शक्ति ग्रह हो जाता है। जैसे सहकातर तरऊ पीकह रौती, ऐसा शब्द आएगा। सहकातर तरु माने आम के आम्र वृक्ष होता है, प्रसिद्ध है वो आम्र वृक्ष, सहकातर तरु बोलते हैं। सहकातर तरऊ पीकह रौती, और पीक शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया, क्यों तो रौती माने शब्द करता है, रू शब्द धातु है, रौती माने अदादि का है रौती। अच्छा, तो माने आम के वृक्ष में पीक शब्द करता है, तो वहाँ समझ आएगा कोयल, कोकिला समझ में आ जाता है, क्योंकि वृक्ष में शब्द करने वाला कोयल होता है। पीक शब्द का अर्थ अपने आप ज्ञान हो जाएगा इस तरह से। वो सिद्ध पद है सामने, सान्निध्य सान्निध्य में प्रसिद्ध पद है सहकातर, तो उसके द्वारा पीक शब्द का ज्ञान हो जाता है। शक्तिग्रह ये स्थिति है, शक्तिग्रह के साधन है। शक्ति ग्रहो व्याकरणोपमानात् कोशाब्द वाक्यात् व्यवहारतश्च वाक्य से शेषाद विवृतेर वदंती सान्निध्यत सिद्ध पदस्य वृद्धाः। जो वृद्ध लोग, शक्ति ज्ञान के विषय में जानकारी है जिनको, वो लोग ऐसा कहते हैं। वृद्ध माने ज्ञान वृद्ध, वयो वृद्ध, रोग वृद्ध, कई वृद्ध होते हैं, या ज्ञान वृद्ध की बात है ये। माने शक्ति ग्रह के विषय में जानकार व्यक्ति को वृद्ध कहा, ऐसा कहते हैं, ये कहा हुआ है। तो यहाँ कहना चाहते हैं कि पूर्वादि ने शंका की थी ना, लोक में अवगत जो सामर्थ्य है शब्द का, वही वहाँ वेद में भी उसी बोधक होता है वो शब्द, ऐसा आया। आने से क्या होगा, लोक में जाने बिना वेद में नहीं जाना सकता, तो क्या होगा, वेद में अनपेक्षित प्रमाण नहीं रहेगा फिर। ये शंका थी, उस शंका का निवारण कर रहे हैं। पदानाम शक्ति दिया, वेद जो बताते ना वाक्य के द्वारा बल बोलता है, पद में शक्ति ज्ञान जो होता हो, जैसे अग्नि शब्द का अर्थ यहाँ होता है, तो अग्नि का वहाँ भी वही अर्थ होता है। तो पदों में माने शक्ति ग्रह होता, माने अन्य प्रमाण के विषय बन जाता हो वेद पद पद के लिए, किंतु वाक्य में नहीं होगा, वाक्य में स्वतंत्र है वो, यही कहना चाहते हैं। पदानाम शक्ति दियो, पदों का जो शक्ति ज्ञान है वह मानांतर अपेक्षित वेद में अन्य प्रमाण की अपेक्षा है पद ज्ञान के लिए, क्योंकि लोक में जो अवगत सामर्थ्य वाला शब्द होगा वेद में उद्बोधक होता है। तो पदों के पद के विषय में जो होता है शक्ति ज्ञान मानांतर अपेक्षित भी प्रत्यक्षादि प्रमाण के विषय होने पर भी न वाक्य प्रमाण्यम तद अपेक्षम, जो वेद में जो वाक्य में प्रमाण प्रमाण्य होगा वो मानांतर अपेक्षा नहीं है, तद अपेक्षा मानांतर अपेक्षा न प्रमाणांतर अपेक्षा नहीं वाक्य में। तस्य अज्ञातार्थ नियमत्वात्थ, वेद का वाक्य होता है अज्ञात विषय को विषय करने वाला होता है, क्या होता है, ज्ञात अर्थ को विषय नहीं करता, भले ही पद ज्ञात अर्थ को विषय करता हो किंतु वाक्य जो है वो अज्ञात अर्थ का ज्ञापक होता है, अज्ञात अर्थ को ज्ञापन कराने वाला होता है, इसलिए अन्य किसी प्रमाण का विषय है ही नहीं वेद, इसलिए स्वतंत्र प्रमाण है वो, निरपेक्ष प्रमाण है उसमें एक। अज्ञात अर्थत्व प्रामाण्य प्रयोजकम यदि कथम निश्चयते, प्रश्न होगा कि ये कैसे निश्चय किया जाता है कि अज्ञात अज्ञार्थत्व जो होता है प्रामाण्य का प्रयोजक, अज्ञात अर्थ जो अज्ञात अर्थ हो वो प्रामाण्य का प्रयोजक होता है, जो अज्ञात अर्थ होगा उसमें प्रामाण्य आएगा बता करके कैसे निश्चय किया जाता है। शंका आगेगा, प्रसिद्ध प्रमाणेषु तथा दृष्टि, प्रसिद्ध प्रमाण जो प्रत्यक्ष आदि हैं उनमें इसी प्रकार देखा है, अज्ञात अर्थ को ज्ञापन कराने से प्रमाण्य माना जाता है, तो वेद में भी ऐसा ही है। ये कहा अक्षादे, कहा अक्षादे विमानत्व यथोक्ता देव कारणात्, यही अज्ञात अर्थ के ज्ञापन कराने से प्रत्यक्ष आदि में प्रमाण होते हैं, यदि अन्य प्रमाण के विषय हो जाता फिर अन्य प्रमाण बोलता तो अनुवाद होगा, निरपेक्ष प्रमाण नहीं रहेगा, प्रत्यक्ष आदि में यही है, माने अज्ञात अर्थ के ज्ञापन कराते हैं ये अपने अपने विषयों में, तो इसलिए प्रामाण्य आता है, तो वेद में भी प्रामाण्य है, अज्ञात अर्थ को ज्ञापन कराने से प्रामाण्य है, निरपेक्ष प्रमाण है, वेद में जो विषय है वो अन्य किसी प्रमाण का विषय नहीं है, वहाँ ऐसे बस विषय को ज्ञान कराता है वो। एक आगे देखो, स्थिति काल बताई पहले तीन मंत्रों से, स्थिति काल में परमात्मा ही है ऐसा करके, और उसके बाद प्रलय उत्पत्ति काल बताई, अब प्रलय काल बताना चाहते हैं, माने उत्पत्ति स्थिति लय तीनों कालों में जगत परमात्म रूपी है ये बताने के लिए है। ठीक है, हमें कहते हैं स यथा सर्वासाम अपाम इत्यादि समानांतर ग्रंथम उत्थापयति, कहते हैं अब यहाँ आगे जो ग्रंथ आने वाला है माने मंत्र आने वाला है स यथा सर्वासाम अपाम समुद्र एकायनम इत्यादि वाक्य आने वाले हैं। माने जितने भी जल है ना, जल का परम स्थान समुद्र ही होता है। समुद्र से निकलना, समुद्र में मिलना, उत्पत्ति भी वहीं से है, लय भी वहीं है, इत्यादि शब्द आएंगे। तो स यथा ये दृष्टांत देंगे, मंत्र आएगा आगे, स यथा सर्वासम अपम इत्यादि समानांतर ग्रंथ। अब ठीक, अब अनंतर जिस ग्रंथ में हम थे पूर्व मंत्र में थे, अब उत्तर के मंत्र आ रहा है, इसको उत्थापन करते हैं, पहले भूमिका बनाते हैं, कहते हैं किंच अन्यत और भी है, केवल उत्पत्ति काल में ही जगत परमात्मा रूप नहीं, और भी है, किंच अन्यत प्रलय काल में भी जगत परमात्मा रूपी है, ये कहते हैं। ये कहना है किंच अन्यत, चार की टिप्पणी है ना, चार बिगा अन्यत उच्यते दिशा, अन्य भी कहा जाता है, न केवलम स्थिति उत्पत्ति काल प्रज्ञान व्यतिरेक अभाव जगतो ब्रह्मत्व, कहते केवल इतना ही ना समझना, स्थितिकाल और उत्पत्ति काल ये दोनों कालों में ही प्रज्ञान अव्यतिरेकेण, प्रज्ञान व्यतिरेकेण अभावात, उस प्रज्ञान से अतिरिक्त रूप से न होने से जगतो ब्रह्मत्व, जगत ब्रह्म ही है, केवल स्थितिकाल और उत्पत्ति काल इतने मात्र में नहीं, और भी है कहना चाहते हैं। पहले तीन दृष्टांत दिया था स्थितिकाल को लेकर के, यथा द्वंद्वेर हन्यमानस्य बाह्यान शब्दान न सग्नुयात ग्रहणाय, द्वंद्वेस्तु ग्रहण है ना, गुंदी आघात ग्रहण न वा शब्दो गृहीत, एक दूसरा यथा संघस्य ध्यायमानस्य बाह्यान शब्दान न सगुणयात ग्रहणाय, संघस्य ग्रहण न और संघवश्य वाग ग्रहण न तो शब्दो गृहीत, यथा वीणाय वाद्यमान आयी, तीसरा दृष्टांत यह था स्थितिकाल को लेकर के, न बाह्यान शब्दान सगुणयात ग्रहणाय, वीणाया ग्रहण न अथवा वीणावादस्य वाग ग्रहण न तो शब्दो गृहित, ये जो तीन जो दृष्टांत स्थिति काल को लेकर के दिया था, और उत्पत्ति काल के लिए दिया था सहता आर्द्रे धाग्रेर अव्याहितात पृथक धुमा विचरंती एवं एव अरे अरे भाई अश्य अश्य महतो भूतस्य यत्तत ए ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद इत्यादि कहा था। ये स्थिति काल माने ये उत्पत्ति काल के लिए ये मंत्र था, यही कहना है। कहते हैं किंच अन्यत न केवलम स्थिति उत्पत्ति काल और दो दृष्टांत दिया था, स्थिति काल में भी जगत परमात्मा रूप है तीन दृष्टांत से कहा था, और उत्पत्ति काल में जगत परमात्मा रूप ही है, परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। तो उत्पत्ति काल के लिए आर्द्र इंद्र संयोग या आर्द्र इंद्र ये धुआं निकलना जैसा कहा था इत्यादि, न केवलम स्थिति उत्पत्ति काल रेव प्रज्ञान व्यतिरिक अभावात, प्रज्ञान से व्यतिरिक्त रूप से अभाव होने से जगतो ब्रह्मत्वम, जगत ब्रह्म है ऐसा नहीं, प्रलय काले च प्रलय काल में भी प्रज्ञान से अतिरिक्त है ही नहीं, इसलिए जगत ब्रह्म ही है, ये इस आगे कंडिका में ये बतलाना है, प्रलय काल में दिखाना है इसके लिए है। जैसे जगत कैसा है, कहते हैं जल बुदबुद फेनादिनाम इव सलिल व्यतिरिक अभाव, दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे जल में निकलने वाले बुदबुदा आदि हैं, फेन आदि हैं, जल से अतिरिक्त नहीं होते वो जल में ही उनको लय होना होता है, क्या होता है वो जल ही है, वो जल में ही विलीन होना है, उन्होंने जल ही है और जल से अतिरिक्त है नहीं वो, ठीक इसी प्रकार जगत भी परमात्मा से अतिरिक्त नहीं, उसे में लीन होना है। जैसे जल में निकलने वाले जो तरंग हैं, फेन आदि हैं, जो बुदबुदा हैं, ये सब जल से भिन्न नहीं हो पाते हैं, उनको मरना वही है, उत्पन्न भी वही हुई है, मरने में स्थिति भी वही है, मरना भी वही है, नाश वही है उनका, ठीक इस प्रकार जगत का लय भी परमात्मा में ही है, यही हाँ ये दृष्टांत है। जल बुदबुदा आदि, जल बुदबुद फेना आदि नाम, जल के जो बुदबुदा हैं, फोफली निकलते हैं ना, फोफला आता है जो, और फेना आदि होते हैं, और आदि से तरंग आदि जितने भी होंगे जल में निकल होने वाले, इवा माने इधवा यथा जिस प्रकार है ये, इवा का अर्थ यथा शलित व्यतिरेक अभाव, जल से अतिरिक्त रूप से अभाव है उनका, जल ही है वो, ठीक इसी प्रकार एवं प्रज्ञान व्यतिरेक तत्कार्याणाम, प्रज्ञान से अतिरिक्त रूप से उसका जो कार्य है, प्रज्ञान का कार्य है उनका, नाम रूप कर्मणाम, प्रज्ञान का कार्य क्या है, तीन नाम रूप कर्म, नाम रूप क्रिया तीन ही तो है संसार का स्वरूप, यही है प्रज्ञान का कार्य, यही है कल्पित है ये नाम रूप कर्म क्रिया, यही होते हैं, एवं प्रज्ञान व्यतिरेक जो प्रज्ञान रूप परमात्मा है उसे अतिरिक्त रूप से तत्कार्याणाम उस परमात्मा का जो कार्य है विवर्त कार्य कौन सा कार्य परिणाम नहीं परमात्मा बिगड़ा नहीं तत्कार्याणाम नाम रूप कर्मणाम जो नाम रूप क्रिया तीन प्रकार के कार्य यही होते हैं तस्मिन एव लीयमाना नाम अभाव उसी में लीन होना है परमात्मा में लीन होने वाले का अभाव हो जाता है। जैसे जल में निकलने वाले जितने भी बुदबुदा आदि फेन आदि हैं वो जल में लीन हो जाता है अन्य नहीं जल ही है वो। इसी प्रकार परमात्मा से उत्पन्न होने वाले नाम रूप कर्म है जो ये तीन परमात्मा ही लीन है माने लीन माने अलग से जाके मिलना नहीं वो परमात्मा ही है वो। जैसे जल से तरंग अलग है बाद में मिला ऐसा नहीं तरंग जल ही होता है ऐसा मिलना दो नहीं हो सकते दूसरा जाके मिलना नहीं होता वही तद्रूपी था तद्रूपी है तई वही होना ऐसा है। तस्माद एकम एव ब्रह्म प्रज्ञान घनम इसलिए क्या सिद्ध होता है जब स्थिति काल में भी एक ही ब्रह्म है और उत्पत्ति काल में भी एक ही ब्रह्म है और लय में भी एक ही ब्रह्म है तो तीनों कालों में एकम एव ब्रह्म प्रज्ञान घनम एक ही है प्रज्ञान घन जैसे लवण घन बोलते हैं प्रज्ञान घन प्रज्ञानी प्रज्ञान का पुंज जो ब्रह्म है प्रज्ञान घनम एक रसम एक रस ब्रह्म जो एक रसम माने एक रूपम एक रूप ब्रह्म ही है माने जगत नाम की वस्तु ही नहीं है न स्थिति काल में है न उत्पत्ति काल में है न प्रलय काल में है ये सिद्ध होना है ये प्रतिपद्यव्यम ऐसा जानना चाहिए ऐसा ऐसा जानना चाहिए प्रतिपद्यव्यम ऐसे ज्ञातव्यम ऐसा जानना चाहिए इत्यतः इसी को उत्तर में कहना चाहते हैं दृष्टांत देकर के बोलेंगे आगे श्रुति में बोलेंगे कहा ठीक है थोड़ी तदेव व्याकरोति ही अन्य को जो अन्य कहा था अन्य भी है केवल स्थिति काल में जगत ब्रह्मरूप है अथवा उत्पत्ति काल में ब्रह्मरूप है इतना ही नहीं अन्य भी है प्रलय काल में भी ब्रह्मरूप ही है। तदेव नव की टिप्पणी अन्य देव जो अन्य कहा था ना अन्य क्या है प्रलय काल को दिखाना अभी व्याख्या कर देगा न केवलम कहा न केवलम स्थिति उत्पत्ति काल प्रज्ञान व्यतिरिक अभाव जगतो ब्रह्मत्वम जगत ब्रह्मरूप है क्यों माने स्थिति और उत्पत्ति काल में प्रज्ञान से अभिन्न होने से इतना मात्र नहीं भिन्न रूप से अभाव है इसलिए माने ब्रह्म ही है इतना मात्र नहीं किंतु प्रलय काल ही बोल दिया प्रलय काल में भी ब्रह्म ही है ये प्रलय काले च प्रज्ञान व्यतिरिक अभाव जगतो ब्रह्मत्वम इति संबंध पूर्व के साथ संबंध करना प्रलय काल में भी प्रज्ञान से अतिरिक्त रूप से जगत का अभाव होने से जगत ब्रह्मरूपी है ये सिद्ध करना है। उक्तम अर्थम दृष्टांत ने पश्चाति इस विषय को दृष्टांत देकर स्पष्टीकरण करते हैं जैसे जल में उठने वाले बुलबुला आदि बात में बुलबुला उठता नहीं वो जल होता है वो क्या होता है क्या कल्पना है बुलबुला तरंग आदि कल्पना है सारी जल है वो जिसको तरंग कहते हैं उसको पकड़ना क्या मिलेगा वहाँ जल है वो जिसको बुदबुदा फोफला बोलते हैं उसको उठाना क्या मिलेगा जहाँ फैन निकल रहा हो ऊपर से झरना जो आता है जहाँ सफेद निकलता है उसको उठाना जल जली है वो ये दृष्टांत है। जैसे जल बुदबुद फेन आदि नाम विवाह जैसे जल में उठने वाले बुदबुद है बुदबुदा है और फेन आदि हैं क्या है सलिल व्यतिरिक्त अभाव जल से अतिरिक्त से अभाव है उनका ठीक इस प्रकार उस परमात्मा में जो कल्पित जैसे जल में बुदबुद आदि कल्पित हैं वास्तव में बुदबुदा होते नहीं है जल होता है वो तो परमात्मा में कल्पित जो जगत हैं नाम रूप क्रिया तीन रूप में जगत है ये परमात्मा से अतिरिक्त से अभाव है इनका ये सिद्ध होना है। ये एकायन प्रक्रिया आने वाली यही है सबकी गति एक ही है माने उत्पत्ति काल में भी वो एक ही ब्रह्म ही था स्थिति काल में ब्रह्म प्रलय काल में ब्रह्म ये केवल कल्पना मात्र है ये कहने में तात्पर्य है ये कहा ठीक है। हमें कहते हैं उक्तम अर्थम दृष्टांत न प्रस्तुत हो गए आगे तथापि चार नंबर टिप्पणी में कहते हैं तथापि में उत्पत्ति आदि अवस्थासु प्रज्ञान व्यतिरेकेण जगतो अभावे भी तथापि करता उत्पत्ति स्थिति आदि अवस्था में जगत का अभाव होने पर भी किसके माने किस रूप में है वो प्रज्ञान रूप में बताया ब्रह्म तो नहीं बताया ना ब्रह्म तो रहेगा अलग एक तथापि प्रज्ञानम एवं प्रज्ञानम एकम एवं स्याद इस प्रकार क्या होगा प्रज्ञान एक रहेगा क्या रहेगा ना ब्रह्म ब्रह्म तो नहीं रहेगा ना प्रज्ञान अव्यतिरेकण अभाव बोला है, प्रज्ञान से भिन्न रूप से अभाव बताया, तो ब्रह्म को तो नहीं, ब्रह्म तो है, ब्रह्म में तो नहीं मिले ना, प्रज्ञान में मिल गया जगत, प्रज्ञान से भिन्न अभिन्न है, क्योंकि ब्रह्म से तो भिन्न होगा जगत, ये शंका है, प्रज्ञान से अभिन्न बताया है भाष्य में, तो ब्रह्म से तो भिन्न नहीं होगा, ये शंका है। तथापि फिर भी प्रज्ञानम एकम एवं, इस प्रकार प्रज्ञान ही एक, एकम स्यात् एवं स्यात् माने एक रस प्रज्ञान ही रहेगा फिर, न ब्रह्म, ब्रह्म तो नहीं होगा ना, ब्रह्म में तो लीन नहीं हुआ ना जगत, उत्पत्ति स्थिति किसमें हुआ जगत की, प्रज्ञान में हो गया, ब्रह्म में कहाँ हुआ, ये शंका आ गई। टिप्पणी 5 की है, उक्त रीति आपने बताया जो तरीका है ना, प्रज्ञा माने प्रज्ञान व्यतिरिक अभाव बोला हुआ है भाष्यकार ने, प्रयोग कर दिया प्रज्ञान का, प्रयोग कर दिया तो प्रज्ञान से अभिन्न भले हो जगत किंतु ब्रह्म से तो भिन्न है, ये शंका है। कहा तस्मात करके बोला, तस्मात एकम एव ब्रह्म प्रज्ञान घनम, प्रज्ञान घन ब्रह्म एक ही है, ब्रह्म ही है वो, एक रसम, एक रस 3 नंबर का, एक रूपम कहा प्रतिपत्तव्यम कहते हैं, कैसे ब्रह्म को ज्ञान शब्द का प्रयोग कहाँ करते हैं, ज्ञान प्रज्ञान अलग है ब्रह्म अलग कहते हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तैतृ उपनिषद पढ़ा क्या, ये कहते हैं ठीक है, सत्य ज्ञानादि वाक्याद, जो सत्य ज्ञानादि वाक्य है ना, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्य हैं वाक्याद, ब्रह्मण क्योंकि वहाँ ब्रह्मविद आपरोति परम करके पहले ब्रह्म शब्द आया, क्या आया, ब्रह्म को जानने वाला परभाव को प्राप्त होगा, शरीर भाव से ऊपर भाव प्राप्त होगा, ये कहा फल बताया, उसके बाद वो ब्रह्म का स्वरूप क्या है, कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो ब्रह्म ज्ञान रूप है, वह प्रज्ञान रूप है, यही सिद्ध होता है, ये कहा, ये टीका बोल रहे हैं, सत्य ज्ञान आदि वाक्यात, जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्य हैं, इनसे ब्रह्मण तन्मात्र तो क्यों, पूर्व में ब्रह्म की चर्चा है, वहाँ क्या है, ब्रह्मविद आपनोत परम, उसके बाद सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यही है, तो ये इत्यादि वाक्यों से ब्रह्मण तन्मात्रत्वात्, ब्रह्म वही प्रज्ञान मात्र ही है, तन्मात्रत्वात् प्रज्ञान मात्रत्वात्, प्रज्ञान मात्र होने से इसलिए आप प्रज्ञान शब्द का भाष्यकार ने प्रयोग कर दिया, इसलिए प्रज्ञान और ब्रह्म में भेद नहीं है, प्रज्ञान बोलो ब्रह्म बोलो एक ही बात है, यही है। 6 नंबर की टिप्पणी कहा, प्रज्ञान इति बोध्यम कहा, तन्मात्र माने प्रज्ञान मात्र बोध्यम, ये कहा, यथोक्तम ब्रह्मचेत प्रतिपत्तव्यम, जो प्रज्ञान मात्र ब्रह्म यदि जानना इष्ट है, यदि जानना चाहिए, किम इति तरही स यथा इत्यादि वाक्यम, ये कहते हैं फिर ये स यथा सर्वासम अपाम समुद्र का इत्यादि वाक्य क्यों, फिर प्रज्ञान मात्र ब्रह्म जानने योग्य है, ये सबको जानने की जरूरत क्या, फिर ये एकायन प्रक्रिया जानने की आवश्यकता क्यों, ये शंका है। यथोक्तम ब्रह्मचेत प्रतिपत्तव्यम, यदि यदि पूर्वोक्त ब्रह्म जो आपका ब्रह्म है वही जानना इष्ट है, वही जानना चाहिए यदि, तो किम इति तरी तप तरी किम इति स यथा इत्यादि वाक्यम, फिर स यथा ये सर्वासाम अपाम इत्यादि वाक्य क्यों, ये प्रश्न है। 7 की टिप्पणी में कहा, किम अर्थम, किस लिए वाक्य, फिर प्रज्ञान को जानो, इसको क्यों ले चर्चा, तब कहते हैं ऐसा शंका कर उत्तर दे, तच्छे सत्व न, उस ब्रह्म के ज्ञान के अंग बन जाते हैं, ये दृष्टांत जो होते हैं ना ब्रह्म के जानने के लिए अंग बन जाते हैं, तत्व सत्व है ना, उसके अंग रूप से प्रलयम दर्शय तुम, उसी के अंग रूप से प्रलय दिखाना चाहते हैं, प्रलय भी उसी में है कहना चाहते हैं, इसलिए दृष्टांत वचनम, ये दृष्टांत वचन इसे सहायता सर्वासम अपाम समुद्र कार में दृष्टांत वचन, इसलिए प्रलय दर्शन इसलिए है, उसके अंग रूप से है, उसको जानने के साधन रूप से है। 8 नंबर रिपोर्ट में कहा, यथोक्त ब्रह्म प्रतिपत्ति शेषत्व न, यथोक्त जो ब्रह्म है ना उस ब्रह्म के ज्ञान में प्रतिपत्ति बन, ज्ञान के अंग रूप है, अंग बनते हैं ये, नहीं तो ब्रह्म को कैसे जाना जाए, निर्विशेष है, उसको कैसे बताया जाए, उसको बताने का तरीका है वहीं से आरोप करके वहीं विलीन कर देना, रज्जु में सर्प बना है और रज्जु में लीन करना है, इस रूप से जाना जाता है, निर्विशेष को जानने का उपाय यही है, अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, यही है ना, माने अध्यारोप और वाद के द्वारा निष्प्रपंच जो शून्य है, प्रपंच शून्य है, उसका भी विस्तार किया जाता है, उसको जानने की तरीका यही है, क्यों सामने वाले ने जगत को सत्य माना हुआ है, अज्ञानी है तो उसको एकाएक जगत नहीं है कारण से मानने वाला नहीं हो, मानेगा नहीं, सत्य मान बैठा है तो उसको हाँ जगत है, किंतु कारण ढूंढो कहाँ से उत्पन्न हुआ है, घट किससे बना, मिट्टी, मिट्टी कहाँ, मिट्टी किससे बनी, जल से, जल किससे बना, तेज से, तेज किससे बना, वायु, वायु कहाँ से, आकाश से, कारण कारण लेते जाते वो कारण से जगत बना है, कौन कारण, वो परमात्मा निर्विशेष से, हाँ माया विशेष से जगत बना, ये वहाँ गए जगत है, उसके बाद फिर आगे आरोप कर अध्यारोप करते जाएंगे, मिट्टी दृष्टि में जाने पर घट खो जाता है और जल दृष्टि में जाने पर मिट्टी खो जाती है, कारण दृष्टि में जाने पर कार्य खो जाता है, कार्य का भाव बुद्धि में आ जाती है और ऐसे करते करते अध्यारोप अपवाद करके वहीं पहुंचता है, तब वो समझ जाएगा हाँ उसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं, वही था वही है, ज्ञान हो जाएगा उसको, इसके लिए विस्तार इसके लिए है और कोई उपाय नहीं, यही है उसको समझाने की तरीका, यही है उसको समझाने के लिए, यही है दृष्टांत दे करके सब समझा रहे हैं, यही कहा, समय हो गया है, मंत्र आदि फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।